nitumie, nisiboreka kwako, nikadeke wapi mi. Nataka kali uninunulie, nataka pamba kali pendeze na mimi wanisifie, wanisifie. Nikitanda nifuni, nafanya unalia kama buni. Wawivu wako sipendi, nipepesa minikaletuni. Na kufundisha mapenzi, japo una umri wa shangazi. Na kudatisha kijezi, paka mumeona muona makosi. Napata pata vitisho nikiwa kitani. Umeo anataka kuniua tikisa nini? Kumbuka nina mwili wa mapenzi, sina mwili wa ngumi. Kila akitaka ndondi aende ulingoni. Badai nibebe kwa mbereko kama mtoto, kama mtoto. Nipe pesa nikupe ukitakacho, ukitakacho. Nibebe kwa mbereko kama mtoto, kama mtoto. Nipe pesa nikupe ukitakacho. Oh yeah, mama anataka pesa hana. Aliniomba toka jana, anataka sare aende zake kwenye ngoma. Basi mpe, umependa boga penda na wala. Akinuna, atafanya zifungwe lisizon. Napata pata vitisho nikiwa kitani. Mumeo anataka kuniua tikisa nini? Kumbuka nina mwili wa mapenzi, sina mwili wa ngumi. Kila akitaka ndondi aende ulingoni. Badai nibebe kwa mbereko kama mtoto, kama mtoto. Nipe pesa nikupe ukitakacho, ukitakacho. Nibebe kwa mbereko kama mtoto, kama mtoto. Nipe pesa nikupe ukitakacho. Nino Mario, Mario, Nino Mario, tabibu mkubwa penzi lako. Nino Mario, Mario, Nino Mario, tabibu mkubwa penzi lako.